سرتاج شریعت او سے پاک ہے رب کی نعمت او سے پاک اللہ کی رحمت او سے پاک ہے باعث برکت او سے پاک ہے صاحب عزت او سے پاک ہے بحر سخاوت او سے پاک دریائے کرامت او سے پاک فرما حمایت او سے پاک تل جائے مصیبت او سے پاک ہے مخزن عظمت او سے پاک سرتا پشرابت او سے پاک واہ کیا شہباز خطابت غوثِ پاک فانوں سے ہدایت غوثِ پاک سرتاج شریعت غوثِ پاک ہے رب کی نعمت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہے مانگ ولایت غوثِ پاک ہو ہم پہ عنایت غوثِ پاک تل جائے مصیبت غوثِ پاک تل جائے مصیبت غوثِ پاک فرما حمایت غوثِ غوثِ پاک ولیوں پہ حکومت غوثِ پاک یا شہِ جیلا یا شہِ جیلا مدد کر یا شہِ جیلا یا شہِ جیلا مدد کر یا شہِ جیلا یا شہِ جیلا مدد کر شہباز خطابت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک بحرِ سخاوت غوثِ پاک فرما حمایت غوثِ پاک کل جائے مصیبت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک بے باعث برکت غوثِ پاک بے صاحب عزت غوثِ پاک بے صاحب عزت غوثِ پاک وہ میری شفاعت غوثِ پاک وہ میری شفاعت غوثِ پاک دلوائیے جنت غوثِ پاک دلوائیے جنت غوثِ پاک کل جائے مصیبت غوثِ پاک وہ میری حمایت غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ پاک میں صدقے جاؤں غوثِ پاک میں واری جاؤں غوثِ

یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا گے اپنا، یہ تیرا کرم گیا جو بنا لیا گے اپنا، کہاں مجھ کا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، نظر کرم خدا را تمہارے ناغوس میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم گیا غوث کے بلا سب سے کمینا، کہاں مجھ سب سے کمینا، کہاں سلسلہ تمہارا، نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را، سلطان ولایت ولیوں کی حکومت اللہ کی رحمت رحمت اے ماں کی ولایت غوثِ پاک فرماؤ حمایت، اے ماں کی ولایت غوثِ پاک سر جائے مصیبت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک، نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی